hajsie, drugi dodaj tam beat. Potem posłuchaj, to mój skurwiały hit. Nie liczę dni, nie liczę godzin zawartych w nich. Patrzę tylko na ludzi, zgadując kto jest kim. BPRX 2006, startuj. Moja nowa płyta to koniec pieprzonych żartów. Znowu sobie pomieszam tym pieprzonym bajzlem i popit, co wywołuje nowe zwrotki na handel. Komercja, ja jestem komercją, komercji. A ty jesteś underground? Czy kurwa chuj wie kim? Ja jestem sobą, mam swoje zdanie na ten temat. Lepiej widocznie, widocznie lepiej, lepiej się mam. Dobra, dobra, koniec pierdolenia o tych brudach. Jaramy towar, mamy tu niezły obaw. Zjaramy wszystko na tą okoliczność. Cześć, BRX, witam 2006. Wyjdź za stare czasy, ja sram na stare czasy. Ja chcę mieć więcej kasy, pieprzone nowe hajsy. Ja chcę mieć w chuj topów i w chuj drinów w opór. Fabrykę do robienia tego gówna pokój. Kolejna sprawa dotyczy się wrogów wreszcie. Powiem krótko, pieprzcie się. Mnie interesują wykazy kont. Ja skręcam skręta i wypalam go ziom. Jodka, pocałunas w pierścień, pocałunas w pierścień, pocałunas w pierścień.